estem amb el Jordi Barfà. Quina és la importància de l'escolta en aquests moments en el món de la salut mental? És fonamental. Vull dir, si no s'escolta la paraula de les persones que tenen coses a dir, siguin professionals, siguin afectats, usuaris, famílies, sigui qui sigui que tingui alguna cosa a dir, s'ha d'escoltar. S'ha d'escoltar i pensar i buscar sortides, però si no s'escolta ja no es pot fer res de tot això. Com somies tu el futur de la salut mental? Doncs una salut mental molt més interdisciplinar, amb molta més participació de tots els protagonistes, que són usuaris, familiars, professionals, i que vagi tirant endavant els reptes de lo que és la malaltia en si mateixa i lo que són les terribles condicions socials, sociolaborals, etc, de l'entorn, que són les que agreugen lo primer i lo primer lo segon. O sigui, s'ha d'arreglar una mica tot, i això és el que jo somio i espero que es pugui produir. Però sembla un peix que es mengi la cua. El que estàs demanant és pràcticament una revolució social, no? Sí. Jo penso que tal com estan les coses, si no hi ha un canvi i un canvi important i que es plantegi amb molta força, tenim les de perdre, en general. És a dir, tenim les de perdre des del punt de vista de la salut, des del punt de vista social, des del punt de vista dels drets. O sigui que s'ha d'estar bastant atent i bastant alerta i bastant oposant-se a totes aquestes mides, que hi són, i les estem patint. Una última pregunta. Fes-nos agafar una mica d'esperança, perquè les coses pinten magres, amb totes les farmacèutiques i tal, les coses pinten magres. Dóna'ns un raig d'esperança. L'esperança és que la gent que confia en l'altre i que s'apoya i que actua col·lectiva i solidàriament podrà guanyar tot el que es proposi. El tema és com aconseguir aquesta primera premissa. Però si això es va produint, segur que guanyem.